श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 27 ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश। समाधि में फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की पंचमी है। बृहस्पतिवार 19 मार्च 1883। दोपहर को भोजन करके भगवान श्री रामकृष्ण थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वही पहले का कमरा है। सामने पश्चिम की ओर गंगा बह रही है। दिन के 2 बजे का समय है। ज्वार आ रहा है। कोई कोई भक्त आए हुए हैं। ब्राह्म भक्त श्री अमृत और ब्राह्म समाज के नामी गवैये श्री त्रैलोक्य, जिन्होंने केशव सेन के ब्राह्म समाज में भगवान की लीलाओं का गुणगान कर बालक वृद्ध सभी का कितनी बार मन लुभाया है, आए हैं। राखाल बीमार है, उन्हीं की बात श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण, यह लो, राखाल बीमार पड़ गया। क्या सोडा पीने से अच्छा होता है? न जाने क्या होगा। राखाल, तू जगन्नाथ का प्रसाद खा। यह कहते कहते श्री रामकृष्ण एक अद्भुत भाव में आ गए। शायद आप देख रहे हैं, साक्षात नारायण सामने राखाल के रूप में बालक का वेश धारण करके आ गए हैं। इधर कामनी कांचन त्यागी बालक भक्त शुद्धात्मा राखाल हैं और उधर भगवत प्रेम में सदा मस्त रहने वाले श्री रामकृष्ण की प्रेम भरी दृष्टि। अतएव वात्सल्य भाव का उदय होना स्वाभाविक था। राखाल को वात्सल्य भाव से देखते हुए आप बड़े ही प्रेम से गोविंद गोविंद उच्चारण करने लगे। श्री कृष्ण को देखकर यशोदा के मन में जिस भाव का उदय होता था, यह शायद वही भाव है। भक्तगण यह अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। एकाएक वह भाव स्थिर हो गया। गोविंद नाम जपते हुए भक्तावतार श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। शरीर चित्रवत स्थिर हो गया। इंद्रियां मानो अपने काम से जवाब देकर चली गई। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर हो रही है। सांस चल रही है या नहीं, इसमें संदेह है। इस लोक में केवल शरीर पड़ा हुआ है। आत्मा राम चिदाकाश में विहार कर रहे हैं। अब तक जो माता की तरह संतान के लिए घबराए हुए थे, वे अब कहाँ हैं? क्या इसी अद्भुत आस्था का नाम समाधि है? इसी समय गेरवे कपड़े पहने हुए एक अपरिचित बंगाली सज्जन आ पहुँचे। भक्तों के बीच में बैठ गए।